ma petinga yo chéri pono we Naina paraka te o nazalina na indumba Komo bako benganga yo chéri pono we Ay paka pono we na podene la mi balio Nengita na kolata na loketo sikse pandeko ho Pesinga yo chéri pono weu Naina palaka te o nazalina na indumba Komo bako benganga yo chéri pono weu Naipaka pono we na kodenela mi balio Chiquita na kolata na loketo sikse baneko Naipaka pono we na kodenela mi balio Chiquita na kolata na loketo sikse baneko. Hey. Mama, thank you.